ميونا وليس على المخيب بي ميونا وعين الغلق عين الغل ما ينم يبهت من أداء من الموضن به أين لا هدلنا ليس موضن يماثل به نيل موضن وإذلالنا بعين به موضني فهر أضله كل ذل موضني سراج من هذه أذير موضني وعين قادر كل ذل موضني فيا أجبنا لذي نور موضني ونور الأرض في ماء موضني وفي سلبنا لإلياد مولتي ويسمو موازن بل ميون منين يوم مزائل من منين آمنون خير رسي أجب منون تبارك الله خنا لغي رك نيو جوك سنيو ويجور لغا خمني لبو تي لخوم لكا غور جي تك سيدي أبو بكر سي أبي غامو جي joxe yobante gor gui ak recommandation yi mu joxe bayu ñu fi ñu tok ci suñu wettu wayjur cheikh alhadji ibrahima saxu diko wetali kon bok ñu ngi ñew jox ko kaddu gi di ñew teje suñu wax modi feddali cyantu gor gui ci mbollem talibe yi nga xamne tabarakallah dajé nañu tay ci tiwawon waxnako ci bu dernier bourdou bi waxnako ci reception bi serigne babakar jotali nako wat yi mu toge fi e di sant itam mbollem kilifa yi nga xamne tew nañu ci dekk bi ak fuñu mëna bayiko di sant di gëreem bu baaxa baaxa baax suñu wayjur wu tedd wala ci Touba di borom kër gi ndax mom lu mu du Cheikh Alhadji Abdul Aziz mom moko mom lu mu mom Cheikh Alhadji Abdul Aziz ko mom di Cheikh Salih Mbake yabal na suñu ñaari rak ñu ñew ci reception bi ñew ci guddi gi sank lañu taggo delu ndax gamu nga xamne dañ koy def ci Touba ak gañu def ci Jurgal yabal na serigne Bashir Mbake di rakku Muhammadul Mustafa Salih Mbake yabal boole ko magam serigne Abdul Ahad Mbake doomu cheikh serigne Shuaib Mbake kon bok suñu wayjur wow ñu koy ñaanal yalla yalla yagal ko ci jamono yalla degeural ko yalla yok ko wer yalla yok ko katan ba lepp lu mu bëgg liggey ci tariqatu cheikh tariqatu al muridiyya bu cheikh ahmed bamba yalla defal ko ci tawfiq defal ko ci ndam lu upp lamu defalon magam yu bax yeko fi jitt te lepp di bok nek ci tawfiq nek ci qabul nek ci barke ni ñuy ñaanale tam mbollem kilifa diine yi nga xamne ño gor gi ño bok ndono sekk daara yi sekk l'islam bi ak tariqa buñu mëna bok ñoon tam ñu ngi leen di ñaanal di ndokkel wa jamlay ñu ngeen ndokkel tabarakallah wa kawlah cheikh alhadji abdullah ibrahim nias bi yeesal ndial ci suñu mag ju bax di cheikh alhadji abdullah muhammad bu khalifa bi gañu nelaw bu yagul di ndokkel cheikh alhadji omar mi nga xamne tay al fouti mo tok ci barab ba di ndokkel suñu baye mamadou al fali sek bu cena ba di ndokkel wa ngouran di ndokkel tabarakallah wa jamal di ndokkel wa sokon wa kar alhadji ahmed dem sokon di ndokkel dal keru dine yep yep yep ak pour tante mana am rek ñu ngi leen di ndokkel te di leen ñaanal yalla di sant nak president de la republique bu baakha baakha baax di abdou diouf ci taxawayam ci yittem ci gis gisam bu leer ci sens de responsabilité bi ko yalla denk ndax yalla daf ko dimbalé ñaari élément yo xamné ku ko yalla dimbalé yaangi nek ci karangem te modi équilibre ak mesure ko ku ko yalla dimbalé ci jamono bu mu meuna don rawati na jamono julle jile yalla dimbalé na lu reuy ik amna équilibre amna mesure ba taxna tabarakallah duñu dañ di wax ni ay sembam ak bëgg bëggam lepp yalla nako yalla motali yalla nako yalla sotal ma suma dañ di waxit ni ci samay conférence ak fu nek nañu ku bëgg lo bëgg ñu dindil lako da ngay am fayda ak fitu du tollé di def critique di bind so waré bind lu génn ci télévision bi lu warul génn damay wax toujours ne na ku nek bind man damay bind na sama morom di bind waye gouvernement bi wax nako ba tay daf ci am lo xamne abdou diouf momuko abib tiam momuko ministre de la communication momuko état bi suñu état la ñoo len fi tek kon bok li nga xamne gis nañu ne dafa yak nañ ko wax mais kenn du wax am na it loo xam ne ñu ngi ko ñaan ci télévision bi, bokk na ci li ñuy ñaan. Nañ bàyyi dëgg la liy wax lépp, kenn mënul génne lépp. Waaye suñu seetee nag ci dëgg-dëgg censure suñ ko defee ba war a génne nag li ñuy génne, su fekkee ne li ñuy génne am na njariñ, nañ baaxee nit ñi génne ko lépp intégralement. Suñ ko mënul génne ci benn émission, ñu def ko ay épisode bon niñ koy defee àllarba ak dynasti altiné ak di ko defar xaw ma beneen bi génne dimanche. Waaye ca dëgg-dëgg dalaas, waaye su fekkee ne dañuy dem génne tuuti rek ne lii lañ leen génnoon daal di indi leneen, kooku it baaxul. Te tabaarakallah bouloir bu Khalil Gueye ñu di ko bàyyi 2 heures d'horloge, kooku it du dëgg. 2 heures d'horloge ak beneen émission boobu ñu xewal ci télé bi ñuy fecc, da ngay dem sax ba rus 2 heures de temps, 2-3 heures de temps. Te su fekkee ne am na lu soxlaal diine ci dëgg-dëgg dañuy wax rek daal di fala-fala rek bàyyi génne, kooku it gënul. Kooku ñu ngi koy ñaan. Te dëgg-dëgg comme que léegi dañu dafa war a nekk société nationale, ah ci dëgg-dëgg dafa mel ne état bi des engagements boobu mu def danañu gën a dimbali. Kon boog li nga xam ne moom la ñu war di suivre, di ko war di wane ci suñu xalaat ci média bi, war nañu bàyyi ñu di ko wax. Waaye war wax gi nag jullit yépp la war, waaw jullit yépp la war. Warul tiwaawan bàyyi wàcc Touba, warul Touba wàcc Laayen, warul wàcc Jàmm Lay wàcc keneen. Su ko defee loolu daal ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax. Tabaarakallah loisir kenn mënu ko tere, ndax nit yi nit la, àdduna bi it nit ay couche ñoo nekk ci société bi. Waaye ku ci nekk it nag la la ñor war nga ko wax. Comme que tey nag tiwaawan njabootu Cheikh Alhaji Malick yépp daje na fi, te dama dégg ci sama mag suñu kilifa Serigne Abdoul Aziz si Ibnu Seydi Aboubacar muy wax ne dégg na ci bàyyam Seydi Aboubacar si radiallahu anhu mu ne Cheikh Alhaji Malick daan na wax ne doom koo xam ne amuloo lu dul génn dëgg te benn bés ci at ngay dajeeg sa njaboot di ko wax, soo sañoon soo koy wax ñëpp fekk. Kon boog tabaarakallahu loolu kaddu la goo xam ne ñu ngi koy jëmee ci kilifa yi nga xam ne ñooy sàmm wàllu googu. Xëy na commission boobu nga xam ne sax moom la ñu créé bu yàggul, boo xam ne censure ci wàllu télévision bi, ci wàllu rajo yi, ci wàllu média bi, xëy na ña ca nekk ah ña cay jullit te seen diine ñor leen, l'islam ñor leen, wala woo daañu ko bàyyi xel. Xëy na ña cay catholique te christianisme ñor leen, ah évangile ñor leen. Waxuma nag évangile yi nga xam ne dañ ko falsifié, ndax benn injile moo am, waaye anajile la ñu mujj indi, l'évangile de Maurice, l'évangile de Mathieu, Maurice, Saint Jean, Yohanna ak Mata ak Louis di Luqa, yooyu yëpp dafa bari. Te yàlla leen benn injile la, ñoom nañu def ko anajile yu bare bari. Dama defee ne ñooñu seq commission bi, ku ci sa l'islam ñor, sa diine ñor la, réew mi ñor la, mucc réew mi ñor la, daa wax ci liy xew. Te kat réew mi ñu ngi jëm, ñu ngi déroutéwu bu métte métte métti affaire wàllu jikko, wàllu mbañu rus, ñu ngi ciy dellu ginnaaw bu méttee métti. Su ko defee daal loolu mooy li nga xam ne moom la ñu amoon ci lu ñoo wax. Di sant it bu baax a baax a baax suñu gouverneur de la région Cheikh Hamzata Sall, di sant suñu préfet Bokum, di sant député maire Alhaji Moustapha Niang, di sant waa Santé, di sant Croix Rouge, di sant tabaarakallahu eaux et forêt, di sant département wala ministère bi nga xam ne ñoo yore ndox mi, di Abdoul Qadir Sy Soxo ak Cheikh Hamidou Kane. Tabaarakallahu di sant bu baax a baax a baax nag ki nga xam ne suñu wëllëre la, di Makhtar Kébé bi yore rajo bi, di sant directeur général Tidiane Daly Ndiaye suñu soppe, suñu xarit, suñu wëllëre. Di sant bu baax a baax it tabaarakallahu ci couvrir bi nga xam ne couvrir nañ ko gàmmu gi ak avènement yépp, Babacar Diagne bi yore télévision, ni ñoo sante suñu xaritu bopp, suñu wëllëre bopp, suñu soppe bopp, di Ibrahima Sané. Yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi, yàlla na fi yàlla dolli juboo, yàlla dolli fi manko, yàlla dolli fi sutura, yàlla dolli fi xéewal. Di sant di gërëm bu baax a baax it suñu mag Alhaji Mohamadoul Mansour Mbaye ak mbooleem technicien yi nga xam ne ñëw nañ fi tabaarakallahu jóge Dakar. Am na it benn boo xam ne maa ngi ñaan waa rajo bi ñu bàyyi ko xel, c' est pas la peine ñu naan tiwaawan 1 ak tiwaawan 2, boobu rafetul. Waaw kooku su ma ko déggee sama xol day naqari. Tiwaawan benn tiwaawan rek la, nañ ko tuddee neneen, nañ ne Zawiya Abou Seydi Aboubacar wala ak Zawi Cheikh Alhaji Malick wala Jumaay Cheikh Alhaji Malick, Jumaay Seydi Aboubacar. Waaye tiwaawan 1, tiwaawan 1, tiwaawan 2, am na lu ci nekk. Nit mën na ci jaar profité ci yàq ci, xawul jub ci sama xel. Tabaarakallah nañ ñuy wax rek njabootu Cheikh Alhaji Malick demal nañ leen ci Serigne Mansour ba ñu jógee ci seen papa Wabdou, demal leen kër Serigne Mansour. Waaye 1 2 daal nañ ko xaw bàyyi, boobu daal defe naa rafetul. Su ko defee nag ñuy ñaanal ñëpp, di sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di ñaan yàlla maye tawfiq boo xam ne daañu dem ba kaddu l'islam yëpp nekk benn. Ni ki nga xamee ne parti politique yi ñu ngi nekk bay retrouvent di daje di ba code bi nga xam ne mooy code électoral liñ ci doon coow yëpp, ni ko ministre Madien Khary Dieng waxee sànq, dem nañu ba Abdou Diouf ne def leen ko nu leen neexee ba ñu dëppoo ci. Waaw jullit ñi nañ jéem a dëppoo ci dara, jullit ñi nañ jéem a dëppoo ci dara. Te it nag ñu delloo lépp yàlla nag waaye bëgg xëccoo jaam ñi mooy moo tardel Sénégal. Yàlla nee na am na lu ma soof te metti ma, waaye aw ma ci pexe. Ida duciya allahu waxdahu kafartum wa in yushrak bihi tuminu falxukmu lillahi alaliyil kabir dalikum bi annahu ida duciya. Yàlla nee na li ma soof daal moo di ne suñu ne yàlla kese rek boole woon jeeg ak Serigne Touba wala Alhaj Malick wala Mame Limamu wala nit ku nekk sànguwaat ne aw ma jot. waaye suñu ne yàlla ak Serigne Touba yàlla ak Alhaj Malick ñu ne ku jógul de. yàlla ne noté naa ko yëg naa ne doxul. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كون بوك تبارك الله جام غوغو نيكو مانا ديم ني مانا ديمبالي ديني ديمبالي يونس بن صلى الله عليه وسلم تي خيت بي مودي ني نيك تي بوب كونفريري مودي ني نيك تي بوب مبولوي سوكو ديفه دال لولو نيو كوي نيان دي نيان نك يالا اوسي بيغا خامني موم لا نيو دگمل نيو گان يو تيد دي اي شيف ديتا دي اي پرنس دي اي روا دي ورا نيو في داجي لپ لو تي ييو di ci mucc di ci jàmm. yàlla na ko yàlla dimbalee président de la république dimbalee ko gouvernement Habib Thiam ak membre gouvernement bi yépp ba li ñu bëgg ci sécurité li ñu bëgg ci jàmm li ñu bëgg ci mucc lépp yàlla na leen ko yàlla defal. ndam lu rëy la pour Sénégal. Serigne Abdou Mounda wax na ko sànq ci réception bi des na tuuti rek su sommet bi su sommet bi ñëwee fi seen Dakar mooy nekk capitale umma islamique yëpp kooku. kon lu rëy la ku ci nekk war na ci ñaan war na ci taxaw war na ci jàpp. ñu ngi sant ñëpp di sant technicien yi di sant itam tabarakallahu ki ne jang bu rajo di sant daal képp koo xam ne daal yaa ngi liggéey ci rajo bi di baalu xàq ñëpp. papp ñu ngi lay jox kàddu gi di leen njëgal rek li daje bi nga xam ne coordination de daire tijane ñoo ko war a def ci le 28 ak le 29 ak le 30 décembre tabarakallahu ci ca Dakar muy journée culturelle li ñuy déje Cheikh Ahmed Tijane Chérif 31 ak ci boppam ci bés ci guddigam mooy gàmm gi nga xam ne suñu way jóg yi Cheikh Alhaj Ibrahima Sakho moo koy taxawee. ah ñu ngi sant itam di gërëm Serigne Habib Sakho ci turam en tant que muy suñu rakk di suñu doomu baay di suñu xarit waaye en tant que di ko gërëm itam ci mbooloo mi nga xam ne moom la jiite mbooloo mi nga xam ne moom la teewal. yëg nañu tabarakallahu ak doxam yëg nañu ay yëg ay liggéeyam ay taxawaayam tabarakallahu moom itam kon ci cadre mbooloo moomu ñu ngi ko ci gërëm di ko ci sant ak mboolem ñu ngi ko fekkal tabarakallahu di ci gërëm ki nga xam ne itam seen président d' honneur la di kilifa ci diine ji di kilifa ci waa kër Cheikh na Cheikh Saadou Abi Cheikh Saadou Abi di Cheikh Seydou Abdoul Aziz Haydara bi nekk Thiès tabarakallahu seen yëngu yàlla na ko yàlla barkeel li ngeen bëgg yàlla na ko yàlla barkeel. ñu ngi nuyu itam Cheikh Alhaj Malick Sylla Maodo di grand imam de Dakar di président des associations des imams et des ulama du Sénégal tabarakallahu tabarakallahu yàlla na yàlla boole defal jàmm. allahuma salli ala. am na it gàmm bu ñu leen di yëgal moo di gàmm pir Serigne Babacar waxoon na ko sànq waaye ñu gën koo feddaliwaat yeesalaat ko moo di le 30 novembre ci la sama njabootu papa Alhaji Ahmed Cissé Pir di gàmm te ka fa nekk tey di Mohamedou Moustapha Cissé di conseiller personnel du président de la république di ancien ambassadeur tabarakallahu mi ngi invité mbokk jullit ñëpp ñëpp ñëpp. Serigne Mansour moo fi teew tabarakallahu Serigne Moustapha Cissé xam naa ma nga ca ay magam di Serigne Abdoul Aziz ak Serigne Mansour ci jàkke ci jumaay Serigne Babacar radiallahu taala anhu. kon boog Serigne Mansour soo demee nga jottali Serigne Moustapha suñu nuyoo suñu ziara. ah loolu Serigne bi waxoon ci haddiye bi mu newoon nañ ko dajale Serigne Babacar wax na ko waaye kenn defa ko ci dara balaa ngeen di dem na am nañu tànn ñoo xam ne ñu baax lañu ñu mën a taxaw mbir moomu la ñu ngi ñaan ñoom Ousseynou Gueye ak Alhaji Mansour Niang mi taxaw ñu tànn ay nit ñoo xam ne liggéey boobu seen baay Hadj Abdoul Aziz santaane danañ ko liggéey ba mu yemb ñu tejale ko fii balaa ñu fiy jóge. ñu ngi yëgal nit ñi itam ne leen am na gàmm goo xam ne ma ngay xewee ca Saloum samedi ji di ñëw ci këru njabootu Alhaji Ibrahima Khordjaka ca Siwal ka koy taxawee di ko jiite mooy xalifaam bu baax ba di Serigne Tahiru Ka. ñu ngi koy yëgal mbokk yépp ku ko mën na nga ko teewee di sant di gërëm bu baax nag suñu rakk suñu turandoo Cheikh Alhaj Malick Cissé. Cissé yal na la yàlla donnaloo maqaamu maam yi ak wayjur yi nii nga daan ànd ak suñu wayjur baax ba Cheikh Alhaj Ahmed Cissé di toog ci sa wetu papa Abdoul Aziz ak moom ba mu fi jógee ba léegi guddi gu njot guddi gàmm gu jot yàgg sa papa Cheikh Alhaj Abdoul Aziz la ba fajar nga dellu mu ñaanal la nga dellu fit. kon boog li ngay taataan ci leer ak yow ak barke yàlla na la ko yàlla defal. ñuy sant daayira yëpp di sant fédération yëpp di sant association islamique yëpp ñu ngi sant itam waa Ibadurrahman envoyé nañu délégation boo xam ne ñëw nañu këru diine yëpp dem nañ fa ñëpp contacté nañ leen ndokkale leen ci guddi gi ndokkale leen ci bés bi yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi dolli fi sutura dolli fi ndam dolli fi manoore bi jaahi rasulullah sala alai sallam allahuma salli ala sayidina Mouhamad. dafa am ku ñu soxla ku ñoo wax Samba Ndiaye. Samba Aïssa Ndiaye bu Serigne Abdoul Aziz mu ndaw seforu Serigne Abdoul Aziz Samba Sanjay waaw.